ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دمال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله محمد رسول الله شهترنا داشرق دير كي ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم شيخ محمد بن عبد الوهاب diyor ki محمد رسول الله شهادتنا دليل بارسندة uca Allah بلا buyurur artık sizin özünüzden size bir rasul geldi o sizin əziyyətə düşməyiniz ona çox ağır gəlir. Sizin əziyyətə düşməyiniz onun üçün məşəqqətlidir. Və sizin hidayətə gəlməyiniz, sizin imana gəlməyiniz üçün çox hərisdir və möminlərə qarşı şəfqətlidir və rəhimlidir. Və mə'nə şəhadəti ənə Muhammədən Rasulullah ta'atuhu fīmə əmərə وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع ومحمد بن أبو هب deyir ki محمد رسول الله şəhadətinin mənası şəhadətinin dayaqları budur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr etdiyi şeylərə itaat etmək Xəbər verdiyi şeylər təsdiq eləmək, çəkindirdiyi şeydən çəkinmək, uzaq durmaq və Allah subhanə və tealədə yalnız onun göstərdiyi kimi ibadət eləmək. Bu, Muhammedin Abdullahın sözləriydi. Mətini oxuduq. Rukunul əvvəl min ərkanil İsləm mukavvanun min şeyin. Əl-əvvəl şəhadətu ən la iləhə illallah. والثاني شهادة أن محمدا رسول الله شهادت kəlməsi yəni İslamın ilkin o dayağı ki var şahadət kəlməsi iki hissədən ibarətdir la ilaha illallah şahadətindən və bir də محمدا رسول الله şahadətindən فهما ركن واحد الشق الأول يعني الإخلاص في العبادة والشق الثاني يعني متابعة الرسول Həmin o bir şəhadət iki hissədən ibarətdir. Şəhadətin birincisində tək Allah'a ibadət etməkdən və ona heç bir şeyə şərik qoşmamaqdan gedir söhbət. Şəhadətin ikinci hissəsində Muhammed Rasulullahda isə bütün işlərdə, ibadətin bütün növlərində, itaətlərində Muhammed Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə tabeslikdən gedir. Və dəlilü şəhadəti ənə Muhammed Rasulullah qovlu ta'ala ləqəd cəəkum rasulun min ənfusikum azizun aleyhi mə anittum harisun aleykum bil müminin raufun rahim. Və şəhsi Şeyh Salih Fovzan deyir ki, Muhammed Rasulullah şəhadətinə dəlil Allah subhanət alənin ayəsidir. Necə ki, bunu müəllif də mətində gətirdi. Allah Teala buyurur ki, Allaha and olsun ki, artıq sizin özünüzdən sizə bir rasul gəldi. Sizin çətinliyinizə düşməyiniz onun üçün çox ağırdır və sizin hidayətə gəlməyiniz, imana gəlməyiniz üçün çox hərisdir və möminlərə qarşı şəfqətlidir və rəhimlidir. Və ədillətü şəhadəti ənə Muhammedun Rasulullah kəthirun minəl kitab və sünnəti və mu'cizət əl-bəhirəti əddəllət alə risalətiyi. Muhammedun Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin şəhadətinə dəlil bir çox şeylər var. Kitab və sünnət onun Allahın Rasulü olduğuna şahidlik edir və həmçinin onun öz zamanında elədiyi möcüzələr də onun Allahın Rasulü olduğuna şahidlik edir. Və minəl kitabi həzihil əyətü yəqulu ta'alə ləqəd cəəkum rasulun min ənfusikum azizun aleyhi mə anittum, xərisun aleykum bil müminin raufun rahim. فَهَذِهِ شَهَادَةٌ مِّنَ اللّٰهِ لِهَذَا الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالرِّسَالَةِ وَبَيَانِ صِفَاتِهِ. Allah-u Teala'nın kitabından Muhammed Resulullah şehadetine delil, bak bu ayədir. Tövbe suresi 123. ayə. Ya 123 ya da 128. ayə olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Bu ayə Muhammed Resulullah'a delildir. Və bayaq dediyimiz kimi də ayədə Allah-u Teala buyurur ki, artıq sizin özünüzdən sizə bir Resul gəldi. Sizin çətinliyinizə düşməyiniz onun üçün çox ağırdır. Hər isə sizin hidayətə gəlməyinizə və möminlərə qarşı çox mülayimdir, şəfqətlidir və rəhimlidir. Və bu ayədə Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbərin gəlişindən xəbər verir, yarhamuk Allah, və onun sifətlərini bəyan edir. Və ayədə Allah ta'ala dedi ki, Ləqad cəəkum, artıq sizə gəldi. Əyyuhənnəz, həzə xitam li cəmiinnəz, liyənnə risalətü ammətun li cəmiin təqilin, əl-ins vəl-cin. Yəni, ayənin ilkin hissəsi ki, var ki, Allah təldi ki, artıq sizə gəldi. Yəni, burada işarə var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem risaləti bütün cinlərə və bütün insanlara aiddir, təkcə ərəblərə aid deyil. Və Allah təldi ki, Ləqad cəəkum rasulun, sizin özünüzdən sizə rasul gəldi. Rasul sözünün mənası odur ki, Huwa man uhiya ilayhi bi şer'in və umira bi təbliğihi, summiya rasulan li'annahu mursalun min qibalillahi subhanahu wa ta'ala. Rasul sözünün mənası odur ki, ona şəriət verilib və o şəriəti təbliğ olunmaqla əmr olunub. Allah subhanahu wa ta'ala tərəfindən göndərildiyinə görə də bu cür adlanıb rasul, yəni elçi. Yəni orada başqa təriflər də var. Bəzi alimlər deyir ki, rasul odur ki, rasul müxalif qövmə gəlir, yəni müşrik tayfalara, müşrik xalqa gəlir. Nəbi isə, Peyğəmbər isə müvafiq qövmə gəlir. Yəni, həmin o özündən qabaq ki, rasulun şəriətini davam edir. Yəni, müsülman tayfa gəlir. Və başqa şeylər də var, təriflər də var. Mövzumuz o deyil. Və Allah tələb dedi ki, Ləqad cəəkum rasulun min ənfusikum. Sizin özünüzdən rasul gəldi. Ey min cinsikum, min el-bəşər, və leysə mələkən min el-mələikəti. Və həzi sünnətullah subhanahu wa ta'ala ənəhu yürsülü ilə el-bəşər mursələn minhum min əclil bəyən və min əcli ən yətəxatabu ma'ahum və li ənəhum yə'rifunəhu. Və Allah ta'ala dedir ki, sizin özünüzdən, sizin özünüzdən, yəni insanlardan, bəşərdən, mələkdən yox. Və bu Allah ta'alənin dəyişməz qoyduğu bir sünnət idi ki, Allah subhanahu wa ta'ala bəşərə, bəşərdən olan elçi göndərir. Nəyə görə? Çünki onlar qarşılıqlı anlaşsın bir-biri ilə. Əks halda mələk göndərsə də Allah ta'ala, mələk insan necə örnək ola bilər? Rasul odur ki, o örnək üçündür. Mələk insana örnək ola bilməz, həmçinin insan da mələyə örnək ola bilməz. لَوَرْسَلə اِلَيْهِمْ مَلَكًا مَسْتَتَاعُوا اَنْ يَتَخَاتَبُ مَعَهُ لأنه ليس من جنسهم وأيضا لا يقدرون على رؤية الملك لأنه ليس من جنسهم. Əgər Allah subhanahu wa ta'ala mələk göndərsəydi, onlar mələklə qarşılıqlı münasibət tapa bilməzdilər. Nə üçün? Çünki mələk onlardan deyil. Və həmçinin qarşılıqlı danışmaq, münasibəti qoyaq bir qırağa, onu görməyə, mələyi görməyə qüdrətləri belə çatmazdı. Və Allah subhanətə dedi ki, Ləqad cəəkum rasulun min ənfusikum, əzizun əleyhi mə anittum. Artıq sizə sizin özünüzdən bir elçi gəldi. Sizin çətinliyə düşməyiniz, məşəqqətə düşməyiniz onun üçün çox ağırdır. Sizin çətinliyinizə düşməyiniz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmə çox ağırdır. Fəqolu əzizun, yəni şəqqun əleyhi. Ayədəki əziz sözü, yəni ona ağırdır. Yəni o deməkdir ki, Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinin düşdüyü çətinliklər, ümmətinin çəkdiyi istiraplar onu gördükdə və yaxud eşitdikdə o bundan həmişə çox acıyardı, həmişə çox kədər çəkərdi. Mə anittum, yəni mə yəşuqqa aleyhüm. Ənna'tu mə'nahu ət-ta'bu vəl-məşəqqatu. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yəşuqqa aleyhi mə yəşuqqa alə ümmətihi. وَكَانَ لَا يُرِيدُ لَهَا الْمَشَقَّةَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ لَهَا الْيُسْرَ وَالسَّهُولَةَ. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sifətindən, xislətindən idi ki, o ümmətinə qarşı çox qayğıkeş idi. Ona görə ümmətinin zərrə qədər çəkdiyi istirab, zərrə qədər çəkdiyi acıya dözə bilməyib, o da ümmətinin acısıyla acı çəkərdi. ولذلك جاءت شريعته صلى الله عليه وسلم سهلة سمحة قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة وona göre de peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı en asan şeriatlardandır. Necə ki özü bu barədə İmam Əhmədin Müsnədində rivayet ettiği hədisdə peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki mən asan bir hənəflik dini ilə göndərildim. Yəni mən asan, yüngül çətin olmayan təvhid dini ilə göndərilmişəm. Qala ta'ala və mə cəalə aleykum fiddini min haracin. Və necə ki Allah subhanahu wa ta'ala bu barədə buyurur, deyir ki, Allah dində sizin üçün heç bir çətinlik qoymayıb. Allah subhanahu wa ta'ala dində sizin üçün heç bir çətinlik qoymayıb. Başqa bir ayədə Allah ta'ala buyurur ki, və mə yuridu Allahu liyəcəalə aleykum min haracin. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz. Yəni Allah Subhanahu elə bir əhkam qoymayıb ki, elə bir qayda qanun qoymayıb ki, o çətin olsun. O əhkam, o qanun, o qayda ona görə qoyulmayıb ki, hansı müsəlman, hansısa bir toplum müsəlman bədbəxt olsun, çətinliyə düşsün. Yox. Hamısı asanlıqdan ötəridir və yüngüllükdən ötəridir. Fəşəriətu səhlətun tətəməşə mə qudratinnəs və istitaətil mükəlləfin və la tuhammiluhum mə la yətiqun. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəriəti insanların qüdrəti və gücü çatdığı səviyyədədir. İnsanların gücü çatmadığı bir şeylər yoxdur orada və orada insanlara yükləyəcək bir şeylər də yoxdur. Və lihədə kənən Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yuhibbu ləhumu təysir və mə xeyrun beynə əmreyni illə ixtara əysərahumə mə lə yəkum ithmən və kənə yuhibbu ən yəti bil əməli və yətrukuhu məşəqqətən ümmətihi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə asanlığı sevib. Həmişə yüngüllüyü sevib. Və həmişə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xüsusiyyətindən idi ki, iki dənə xeyir iş var idisə, çünki iki dənə iş var ortada. İkisi də xeyirlidir. Hansı daha asandı idisə, Peyğəmbərin əxlaqının xüsusiyyətindən idi ki, həmişə onu götürürdü. Hansı daha asandı idisə. Və xüsusiyyətindən idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir əməli davamiyyətdə eləyərdi. Hiss eləyəndə ki, görürlər ki, bu əməli vacib kim başa düşürlər? Tərk eləyərdi o əməli. Əgər sözü ki, vacib deyilsə və o əməlin tərki günah deyilsə. Hökum müstəhibsə eləyirdi. Peyğəmbərdir, örnək olmaq üçün eləməlidir. Amma görəndə ki, artıq insanlar o əməli vacib kim başa düşürlər, buraxardı o əməli. Niyə? Ümmət çətinliyə düşməsin. Ümmət məşəqqətə düşməsin. Ona görə asanlıq, çətinlik, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm asanlaşdırmaq, çətinləşdirməmək, yüngülləşdirmək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sifətindəndir. Və bu ayədə də o sifətlər gəlib, bayaq zikr etdiyimiz ayədə. Və ona görə hər bir müsəlman bu sifətlə, bu xislətlə sifətlənməlidir, bu xisləti götürməlidir. Hər bir min sifətihi. Ənnəhu yəşuqqa aleyhi mə yəşuqqa alə ümmətihi. Və yəsurru bisururihə. وَيَفْرَحُ بِفَرَحِهَا وَمَنْ كَانَتْ هَذِي صِفَتُهُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَرَحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ. Və deyir ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sifəti idi. Ümmət çətinliyi çəkdiyi şeydə o da çətinliyi çəkirdi. Ümmətin sevincini o da sevinirdi. Ümmətin fərəhini o da fərəhlənirdi. Və əgər bu onun sifəti idi, şək yoxdur. Və belə bir sifətdə, xüsusiyyətdə, əxlaqda olan, belə bir xüsusiyyətdə, sifətdə olan kəs yalnız xeyirdən başqa heç nə gətirə bilməz. Gətirdiyi şey yalnız xeyir ola bilər. Və Allah təala deyir ki, Hərisun aleykum. Sizə qarşı çox hərisdir o. Ey, alə hidayətikum və ixracikum minəz-zulümət ilə-nur və lidəlikə kəni yətəhəmmülü məşəq fi dəvətin-nəz طلبا لهدايتهم واخراجهم من الظلمات الى النور حتى قال الله له لعلك باجع نفسك الا يكون مؤمنين Allah Teala onun sifətlərindən də birini ayədə zikr edib, dedi ki, sizə qarşı çox hərisdir. Yəni, sizin hidayətə gəlməyiniz üçün, xeyri əldə eləməyiniz üçün çox hərisdir. Sizi zülmətlərdən çıxarmaq üçün çox hərisdir. Sizin xeyrə düşməyiniz üçün, hidayətə düşməyinizə görə də razı idi dəvətdə əziyyət görsün, zülüm görsün, hətta döyülsün. Tək ki, siz hidayətə gələsiniz. Tək ki, siz zülmətlərdən çıxasınız. Ona görə də uca Allah Quran-ı Kərimdə Şuara surəsi 3-cü ayədə onun barəsində belə buyurur, deyir ki, onların iman gətirmədiklərinə görə özünü həlak mı edəcəksən? Onların iman gətirmədiklərinə görə özünü həlak mı edəcəksən? Və həzi min kəməli nusihi sallallahu aleyhi səlləm və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin ümmətinə qarşı olan mövqeyini açıq aydın şəkildə göstərir. Və Allah Teala ayənin sonunda buyurdu ki, və bil müminin raufun rahim, möminlərə qarşı isə şəfqətli idi və rəhimli idi. Raufun minər rəfəti və hiyə rifq və lütf. Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm barəsində buyurdu ki, möminlərə qarşı rauf idi. Yəni, qayğı keş idi. Mülayim idi. Gülər üz idi. Xoş sözlər deyən idi. Kobud sözlər istifadə edən deyildi. Xətirə dəyə biləcək, qəlb sındıra biləcək sözlər istifadə edən deyildi. Həmişə insanın qəlbinə sevinc doldura biləcək sözlər işlədirdi. Bundan başqa heç bir şey. Rauf bu deməkdir. Rahimun, möminlərə qarşı rəhimli idi. Vasafahu bir rahməti fəleysə bir qaliz. Fəbimə rahmətin minəllaha lintə ləhum və ləv kuntə fəzzan qalizən qalizəl qalbi lənfəddə min həvlək. Rahimun, möminlərə qarşı rəhimli idi. Yəni, Allah Teala bu zonu vəsf edib, rəhimin əksi kobud olmaqdır. Pis söz deyən, sərt sözlər istifadə edən, əxlaqsız ifadələr işlədən deməkdir. Allah Teala da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barəsində buyurur? Deyir ki, Allahın mərhəməti sayəsində sən onlarla mülayim rəftar elədin. Əgər sən kobud və daş qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılışardılar. Rahimun bu demək. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem möminlərə qarşı rəhimli idi. Onlarla kobud rəftar eləyən, kobud ifadələr söyləyən belə deyildi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Kəna sallallahu aleyhi ve sellem mutavadiyan leyyinan ma'al mu'minin yaxfadu lahum cənahahu və yəstəqbiluhum bil buşri vəl məhəbbəti vəl ətfi vəl ihsani hədə min sifatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem möminlərə qarşı çox mütəvazi idi, təvazukar idi. Möminlərə qarşı həmişə cinahını açan idi. Cinahını açan, yəni bilirsən nə? Möminlərə qarşı könül açan, o ilə sir paylaşan, yəni onun dərdinə qulaq asan, dərdinə dərman tapmağa çalışan. Möminlərə qarşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmişə belə idi. Və möminlərə qarşı həmişə möminlərin qarşısında müjdə ilə çıxan idi. Onlara sevindirə biləcək bir söz deməklə çıxırdı. Onlara qarşı məhəbbətlə və s. gözəl sifətlərlə qarşılayırdı. Zəkər Allah xamsa sifəti fi həzər rəsul, sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə Tövbə surəsi 128-ci ayədə bu ayə nəyə dəlildir? Muhammed Rasulullah'a. Muhammed Rasulullah şəhadətinə dəlil bax bu ayədir. Bu ayədə Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin 5 dənə sifətindən danışdı. 5 dənə sifətini bizə zikr edib bildirdi. Əl-əvvəl ənnəhu minkum. Birincisi odur ki, bizdən idi. İkincisi, azizun aleyhi mə anittum. Bizim çətinliyə düşdüyümüz, məşəqqətə düşdüyümüz şeylər Peyğəmbərə çox ağır gəlirdi. O da məşəqqət çəkirdi bizim çətinlik çəkdiyimizə görə. Bu ki, ət-təliz hərisun aleykum. Üçüncüsü, bizə qarşı həris idi. Yəni, biz zülmətlərdən nura çıxaq, hidayətə gələk, xeyrə nail olaq. Bizə qarşı belə idi. Bu üçüncü sifəti. Rabiatu bil müminin raufun. Möminlərə qarşı rauf idi. Yəni, şəfqətli idi. Əl-xamisatu rahimun. Beşincisi odur ki, müminlərə qarşı rəhimli idi. Yəni, köbut deyildi. Bayaq dediyimiz kimi. Xamsı sifəti min sifəti həzən nəbi sallallahu aleyhi ve sellem və xassə əl-mü'minin bir rəfəti və rəhməti liənəu kənə qalizən aləl-müşrikin vəl-mu'anidin yağdibu liqadəbilləhi subhanahu ve teala kəmə qalə teala يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Allah Subhanahu taala bu ayədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin 5 tən sifətini bizə bildirdi. Və ayənin sonunda bildirdi ki, möminlərə qarşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni ümumiyyətlə bu ayədəki sifətləri Allah Subhanahu taala bizə niyə bildirir ki? Qəsd odur ki, biz o sifətlərlə sifətlənək. Biz də özür olaq. Və ayənin daxilində altı nə dedi? Möminlərə qarşı şəfqətli idi və rəhimli idi. Nəyə görə möminlərə qarşı belə idi? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müşriklərə və inadkarlara qarşı sərt idi. Sərt nə mənada? Onlarla həmişə tutarlı sözlər deyərdi onlara. Allah Teala'nın kitabından və öz sünnətindən onları sarsıldada biləcək sözlər deyərdi. İnatkarlara və müşriklərə qarşı, din düşmənlərinə qarşı. Allahın qəzəbləndiyi şeylərə görə qəzəblənərdi o da. Öz nəfsinə görə heç də qəzəblənməzdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz nəfsinə görə heç kimlə müamilə eləmir. Öz nəfsinə görə kimsə söymür, kimsə döymür. Hətta qənimət paylanılan vaxtı ərabilərdən biri gəlir tur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaxasından köynəyini o qədər sirkələr, o qədər vurur ki, köynək iz salır boynuna. Deyir ki, ey Muhammed, daimə payıma düşən şey ver, qəniməti ver. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gülür belə, deyir, Rabbim payını verin, çıxsın, geçsin. Yəni, indiki vaxtda müsəlmanlar arasında belə hal baş versa nə olar? Onu hələ bir döyərlər də, qənimətini də verməzlər. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz nəfsinə görə heç vaxt müamilə eləməyib heç kimlə. Özü zərər gördüyünə görə heç kimlə qisas almayıb, heç kimə qarşı pislik eləməyib. Allah Teala onun barəsində Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ey Allahın Peyğəmbəri, kafirlər və münafiqlərə qarşı vuruş və onlara tutarlı sözdir. Onların yeri cəhənnəmdir. Cəhənnəm necə də pis yerdir. Ər-rahmətu və rəfətu xasətun bil-mü'minin və həkəzəl-mü'minuna bə'duhum mə'bə'd. Muhammedun Resulullah və ləzīnə ma'ahu əşiddəu aləl-kuffar ruhama beynəhum. Hədhi sıfətü sallallahu aleyhi ve sellem. Və Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem möminlərə qarşı şəfqətli və mərhəmətli olduğuna görə də vacibdir ki, möminlər də öz arasında bir-birlərinə qarşı mülayim, şəfqətli, mərhəmətli, bir-birlərinə xoş söz deyənlər və bir-birlərinə məhəbbət göstərən olsunlar. Necə ki, Allah Teala bu arada Quran-ı Kərimdə buyurub ki, Fətih surası 29-cu ayədə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahın rəsuludur. Onun yanında olanlar, onunla bərabər olanlar kafirlərə qarşı sərt, amma öz aralarında isə mülayimdirlər. Əl-vəla və əl-bəradan gedir bu söhbət. Yəni, bizdə bu inətərdir. Bizdə bu inəri ancaq əl-bərava, düşmənçilik. Yəni, müşriklərə və Allah düşmənlərinə, din düşmənlərinə hamı düşmənçilik eləyir. Amma vələyə gələndə, Allah dostlarını dost tutmağa gələndə, burada görsən ki, bunu əksər müsəlmanlar dolğun, düzgün həyata keçirə bilmir. Və Allah Teala də bizə nə cür əmr eləyib? Əşiddə aləl kuffar, kafirlərə qarşı şiddətli, ruhama beynəhum. Öz aralarında isə mülayim, şəfqətli, rəhimli. Və sonra Muhammed İbn Abdülvahab, rahimahullah, Muhammed Rasulullah şəhadətinin dayaqlarından danışdı və dedi ki, Muhammed Rasulullah şəhadətinin mənası odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr etdiyi şeyləri də yerinə yetirmək, xəbər verdiyi şeyləri təsdiq etmək, çəkindirdiyi qadağan etdiyi şeydən çəkinmək, Allaha yalnız onun ibadət etdiyi kimi ibadət etmək, onun göstərdiyi kimi ibadət eləmək, bidətsiz və yeniliksiz. Və şəhadət ənə Muhammed Rasulullah ləhə mə'nə və muqtada, leysət lafzan yuqal fəqat, fəmə'nəhə ən tə'tərifə bilisənik ve bi kalbik ennehu Resulullah. Tentiku bi lisanik ve te'teqid zâlike bi kalbike ennehu Resulullah. Muhammed Resulullah kelimesinin, şehadetin manasının terkib hissesi var. Boş hariflerden ibaret olan bir söz değil. Onun manası var, terkib hissesi var. Mənası odur ki, sən qəlbinlə, dilinlə onun Allahın rəsulu olduğunu söyləməlisən. Ki o Allahın rəsuludur. Qəlbinlə onu etiqat etməlisən. Və bunu əzalarınla da göstərməlisən. Muhammed Rasulullah kəlməsi təkcə hərflərdən ibarət olan bir şey deyil. Əmmə tələffüz bil lisan vəl inkar bil qalb fəhədihi tariqatul münafiqin. Kəmə əxbərən Allahu anhum biqoulihi İza ca'akal munafiqun qalu najhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan. Təkcə dillə şahadət gətirmək və qəlblə inkar etmək bu münafıqların yoldur. Nədir ki, uca Allah bu barədə buyurub ki, münafiklər sənin yanına gəldikdə deyirlər ki, biz şəhadət edirik ki, sən Allahın rəsulusan. Lakin Allah bilir ki, sən onun rəsulusan və həmçinin Allah şəhadlik edir ki, münafiklər yalancıdır. Cəalu əymənəhum ey şəhadətihim sutratan yestətiruna biha fəsaddu an səbilillahi fədəllə alə ənnə nutq billisən lə yəkfi. Yəni, münafiklərin bu yoluydu. Yəni, onlar zahirən şəhadət gətirib batnə ona iman etmirdilər. Nəyə görə? Müslümanların arasına girib onların səhvlərini dağıtmaqdan ötəri. Və bu da onu göstərir ki, dillə söyləyib, qəlblə etiqad etməmək fayda vermir. Və kədəlikə i'tiqadul qalb mə ədəmi nutqi billisən limən yəqdir alə nutqi əydən lə yəkfi. Həmçini qəlblə etiqad etmək o Allahın rəsuludur. Amma qadir olduğu halda insan söyləməmək həmçini bu da fayda vermir. فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَرَسُولٌ فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ لَكِنَّهُمْ يُعَانِدُونَ كَمَا قَالَ تَعَالَى قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Həmçini qəbl etiqad edib qadir olduğu halda insan dillə söyləməmək bu da fayda vermir. Çünki müşriklər Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allahın rəsulu olduğuna bilirdilər. Lakin inatkarlığından qəbul etmirdilər. Necə ki, bu barədə Uca Allah Ən'am surəsi 33-cü ayədə buyurur ki, artıq biz bilirik ki, onların dediyi sözlər səni hüzünləndirir, yəni müşriklərin. Onlar Allahın ayələrini, onlar səni inkar eləmirlər. Onlar səni yalanlamırlar. Lakin zalimlər Allahın ayətlərini inkar edirlər. Yəni, bu ayədə Allah subhanətə alə göstərir ki, müşriklər bilirdilər o Peyğəmbərdir. Sadəcə inatkarlıqdan Allah talinin ayələrini qəbul etmirlər, inkar edirlər. Fəhum bi qulubihim yətərifuna bir risaləti və yərifun ənəhu Rasulullah. Lakin mənaəhum əl-kibru və mənaəhum əl-inəd minəl iqrar bir risaləti. Bir risaləti sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar qəlblərlə bilirlər ki, bu risalət haqqdır və bunu anlayırlar ki, o Allahın rəsuludur, lakin təkəbbürlükləri və inatkarlıqları bunu iqrar eləməyə onlara imkan vermirdi. Kəzəlikə mənəhumun həsəd, kəmə indəl yəhud və ində müşrikil ərəb və kənə Əbu Cəhlin və Amr ibn Hişəm yətərif və yəqul, künnə nəhnu və bənu Hişəm mütəsəvin fi kullil əmr. Lakinhum qalu minna rasulun wa laysa minkum rasul min ayna na'ti bi rasulin wa lidhalika ankaru risalatahu hasadan lin nabiy sallallahu alayhi wasallam wa yaqul abu talib fi qasidatihi. Yani həmçini müşriklər xüsusən də ki əhli kitab yahudi və yahudlar peyğəmbər sallallahu alayhi wasallam haqq olduğunu bilirdilər lakin həsəd ucbatından qəbul etmirdilər və hətta Əbu Cəhil Amr ibn Hişam adı Amr ibn Hişamdır. Özü etiraf edirdi ki, biz və Bənu Həşim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu, mənsub olduğu qəbilədir. Deyir ki, bizim qəbilə və Bənu Həşim qəbiləsi bütün işlərdə həmişə eyni idik. Yəni onlar da qurban kəsir, biz də kəsir. Onlar yetim yedirir, biz də yedirdirik. Yəni onlar da həclərə yardım edir, biz də edirik. Yəni bütün xeyir işlərdə eyniyik. Lakin günlərin bir gün onlar dedilər ki, bizdən Rasul çıxıb. Bizdən Rasul çıxmadığına görə, Rasul onlardan çıxdığına görə, bizdən çıxmadığına görə biz qəbul etməyəcəyik. Bütün işlərdə eyniyik. Hardan sizdən Rasul çıxdı? Hardan gəldi bu Rasul? Hətta Əbu Talib öz şeirində görün nə deyir. Əbu Talib öz qəsidəsində, şeirində nə deyir? وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذْرَ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا Əbu Talib deyir ki, şeir deyir, deyir ki, artıq mən bilirəm ki, bu səhradakı nə qədər dinlər var, ha? Bu dinlər arasında ən doğru din, ey Muhammed, sənin dinindir. Lakin, qövmün məni söyməsi, məni qınaması olmasaydı, sən məni könül xoşluğu ilə sənin dinini qəbul edən görərdin. Əbu Talib şeirdir. Özü deyib bunu, şeirlə etiraf edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi Ya'tarifu bi qalbihi bi risalati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lakin mana'athu al-hamiyyatu al-jahiliyyatu li qawmihi falam yakfur bi dini Abd al-Muttalib alladhi huwa ibadatu al-asnam fahum ya'tarifuna bi nubuwwati bi qulubihim fala yakfi al-i'tiraf bil qalb annahu rasulullah bal la budda an yantiqa bi lisanihi yani Abu Talib Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risalətini etiraf eləmişdir. Lakin öz dədə babalarının dininə qarşı olan təəssübkeşliyi ona imkan vermədi onu qəbul etməyə. Atası Abdülmuttalibin bütpərəst dinini inkar eləmədi. Lakin Peyğəmbərin nübüvvətini etiraf eləmişdilər. Və şəhadət gətirmədən etiraf eləmək fayda vermir. Və bu da dəlildir. ثم لا يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلب بل لا بد من امر ثالث وهو الاتباع قال الله تعالى فيه والذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون حتى لو نصره مثل ابي طالب وحامدونه وهو يعرف انه رسول الله لكن لم يتبعه فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْلِمْ حَتَّى يَتَّبِعَهُ İndi fikir verin. Sonra şəhzi Şeyh Salih Fovzan deyir ki, sonra deyir, hətta deyir, yəni, nit dillə söyləmək, şəhadət gətirmək, qəlbləndə ehtiqat etmək, bu da deyir, kifayət deyil. Üçüncü bir iş lazımdır. O da nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəriyyətinə tabi olmaq. Ki tabiçilik olmasa, O etiraf, o ehtiqat, o tələffüz, şəhadət fayda vermir. Buna dəlil olaraq ayə gətirir. Ayə fikir verin. Allah Teala ayədə deyir ki, o kəslər ki, Peyğəmbərə iman etdilər və Peyğəmbərə kömək etdilər və onu dəstəklədilər və onun gətirdiyi, ona nazil olan nura tabi oldular. Ulaikuhumul muflihun. Onlardır uğra çatanlar. Bax, Buradan eləb ki, ayədən وَاتَّبِعُ النُّر Onun gətirdiyi dinə tabi olurlar. Bunu çıxardaq. Bunu çıxardaq. Yerdə nə qalır? Peyğəmbərə kömək, onu dəstəkləmək. Kömək də, dəstəkləmək də və imanı da Əbu Talib eləmişdi. Fayda verdi Əbu Talibə. Vermədi. Deməli, ayədə Allah Tealənin zikr etdiyi üçüncü şey lazımdır. O da nədir? وَاتَّبِعُ النُّرَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعْهُ Ona nazil olan nura tabi olmaq. Ya, sünnətə. Onu gətirdiyi şəriyyətə. Ayə açıq aydındır. Bu cür olan kəslərə Peyğəmbər iman edən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və ona tabi olan onlar barəsində Allah fəldir ki, onlardır uğra satanlar. Hətta ləv nəsərəhu mislə Əbi Talib və həmədunəhu Hətta dir Əbu Talib ona kömək elədi, onu qorudu və bilirdi ki, Allahın rəsuldur. Lakin tabi olmadığına görə müsülman olmadı. Nə üçün? Çünki tabi olmadı ona. Və ləhədə qalə şeyx, mənə şəhədəti ənə Muhammed Rasulullah ta'atuhu fīmə əmərə və təsdiqu fīmə əkbərə və iştəvə mə nəhə ənhu və zəcərə və əllə yu'bədə Allah illə bimə şərəə. Və ona görə də şeyx Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah Muhammed Rasulullah şəhədətinin mənasını belə açıqlayaraq demişdi ki, əmr etdiyi şeyə tabi olmaq, xəbər verdiyi şeyi təsdiq etmək, çəkindirdiyi şeydən çəkinmək, Allaha da Allaha yalnız onun göstərdiyi kimi ibadət etmək. Fələ budda min el-i'tirafi bi risalati zahiran və batinan və i'tiqadan və la budda min ittiba'ihi. Və yətələxəsu zəlikə fi hədil ərbə'i kəliməti ləti zəkərəhə şeyh rahiməhullah. Və labuddur ki, vacibdir ki, Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risalətinə zahirən, batınən və etiqadən tabi olunsun. Və bu vacibdir, labuddur ki, belə edilsin. Və müəllif də Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah elə bu dörd kəlmə ilə nə cür ittiba eləmək lazımdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə? O ittiba nə ilə gerçəkləşir? Onu göstərdi. Tabi olmaq, verdiyi xəbərləri təsdiq etmək, çəkindirin çəkinmək, Allaha da ancaq onu göstərdiyi kimi ibadət etmək. Və sonra şərhçi Şeyx Salih Fovzan, həfizəhullah, bu dörd dənə şeyi yüngül şəkildə başlı izah eləməyə. Əl-əvvəl ta'atu fi məmərə. Yəqullə cəllə və alə, Mən yuti'ir rəsulə fəqəd ətə Allah. Və yəqul subhanəhu, Və mə ərsəlnə min rəsulin illə li yuta'a bi iznilləh. Və birincisi o idi ki, müəllif də bunu mətində qeyd eləmişdi ki, əmr etdiyi şeyə tabi olmaq. Bu barədə uca Allah buyurur ki, kim Rasula tabi olarsa artıq Allaha tabi olmuş olar. Və başqa bir ayədə də Allah Teala buyurur ki, biz hər bir elçini, yəni Rasulu, Allahın izni ilə ona məhz itaət edilsin deyəni göndərmişik. Fəqarana ta'atər rəsulü mə ta'atiyyə sallallahu subhanahu və tealə və qarana ma'siyyətər rəsul mə ma'siyyəti və mə yəsilləhə və rəsuləhu fə innə ləhu nərə cəhənnəmə xalidinə fiyhə əbədə. Və Allah subhanahu və tealə Cin surəsi 23-cü ayədə bildirib ki, kim Allaha və rəsuluna asilik edərsə, həqiqətən onun yeri cəhənnəmdir və onlar orada əbədiyən qalar. Küllü şəkildə asilikdən çıxmaqdan gedir söhbət. Və Allah Teala bu ayədə özünə olan asiliyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olan asili ilə yanaşı gətirdi. Və başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki, "Və in tuti'uhu tehtedu." Əgər siz Allahın göndərdiyi elçiyə tabi olsanız, artıq hidayətə düşmüş olarsınız. Və qalə və başqa ayda altar buyur ki, Əti'ur rəsulə, ləalləkum turhamun. Allahın elçisinə tabi olun, Allahın elçisinə tabi olun ki, rəhim olunasınız. Fələbuddə min ta'atihi, və ləzi yəşhədü ənəhu rəsulullah tülzimuhu ta'atuhu fīmə əmərə liqəvli ta'alə, və mə ətəkumun rəsulü fəxuduhu, və mə nəhəkum anhu fəntəhu, və attəqullah, innəllaha şədidul iqab. Və kim ki, Muhammed Rasulullah şəhadətini gətirirsə, şəhadət ona vacib eləyir ki, Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olsun. Allah Teala'nın bu ayəsinə əsasən, Həşr surəsi 7-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, Allahın Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizə nəyi əmr eləyirsə, onu yerinə yetirin. Daha doğrusu sizi nədən çəkindirir, sizə nəyi əmr eləyirsə, onu yerinə yetirin və nədən çəkindirirsə, ondan çəkinin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allahın əzabı çox şiddətlidir. Həqiqətən Allahın əzabı çox şiddətlidir. Kimlərə qarşı? Peyğəmbərin əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirməyən və çəkindirdiyi şeylərdən çəkinməyən. Onlara qarşı Allah Teala necədir? Şədidul iqab. Şiddətli əzab verəndir belələrinə qarşı. Və qəuluhu fəliyəhzərilləzîne yuxalifûna an əmrihi ən tusibəhum fitnətun əv yusibəhum əzabun əlim. Fələ budda min ta'atir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Və başqa ayədə Allah subhanahu ve teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəriətinə tabiçiliyi barəsində buyurur, deyir ki, Peyğəmbərin əmrinə müxalif olanlar başlarına gələcək bir fitnədən və düçar olacaqları şiddətli, ağrıdıcı əzabdan çəkinsinlər. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmrinə qarşı müxalifçiliyin aqibəti budur. Fitnə, o fitnə də nədir? İmam Əhməd nə deyir? Fitnə şirkdir, şirk. Deyir ki, bu ayədəki fitnə şirkdir. Peyğəmbərin əmrinə tabi olmursan, əmri qadağan rədd edirsən, yerini yetirmirsən, fitnəyə düşürsən. Qəlbə zeyq düşür, zeyqlə də nə olursan, şirkə düşürsən, aparır sənin şirkə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin necə ki, müəllif Muhammed ibn Abdullah Rahimullah da mətnində də buyurur ki, Muhammed Rasulullah şəhadətinin gerçəkləşməsinin ikincisi nə idi? Təsdiquhu fimə əmara. Xəbər verdiyi şeylər təsdiq eləmək. Ləənnə Rasul sallallahu əleyhi və səlləm əxbərə an umurun kəsirətin müğayyibətin. Əxbərə anillə və anil mələikəti və əxbərə umurun qaibətin. وأخبر عن أمور مستقبلة من قيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار وأخبر عن أمور ماضية عن أحوال الأمم السابقة فلا بد من تصديق فيما أخبر لأنه صدق لا كذب فيه قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى Peygamber صلى الله عليه وسلم خبر verdiği şeyleri tasdik etmek. Çünkü bu vacibdir. O tasdikleri yerine getirmek lazımdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Çoxlu şeylərdən xəbər vermiş, qeybi aləmlərdən xəbər vermiş, Allah Teala barəsində, mələklər barəsində və keçmiş ümmətlər barəsində və keçmişdə olan şeylər barəsində xəbər vermiş, qiyamətin əlamətləri barəsində xəbər vermiş, cənnət, cəhənnəm haqqında xəbər vermiş və gələcəkdə olan şeylər barəsində xəbər vermiş və bunların hamısı doğru, dürüst xəbərlərdir. Orada heç bir yalan yoxdur. Niyə görə? Allah Teala onun barəsində Nəcm surəsi 3-cü 4-cü ayda buyurub ki: O havadan danışmaz, danışdığı hər bir şey vəhidir. Danışdığı hər bir şey vəhidir. Ər-Rasul sallallahu əleyhi və səlləm la yetekəllam bi hadhihi al-akhbar aw hadhihi al-awamir wan-nawahi. La yetekəllam bi şeyin min indihi alayhi salatu vesselam, innamma yetekəllam bi vahyin min Allah azza ve celle fa akhbaruhu sidqun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt Özündən heç bir əmirlər, qadağanlar qondarmayıb, çıxartmayıb, özündən heç nə danışmayıb. Danışdığı hər bir şey, verdiyi hər bir xəbərlər Allah Teala tərəfindəndir. Və mən ləm yusaddiqu fimə əxbara fəleysə bi mu'min və lə sadiqin fi şəhədəti ənəhu Rasulullah. Keyfə yəşhədu ənəhu Rasulullah və yükəzzibuhu fi əxbərihi? Keyfə yəşhədu ənəhu Rasulullah və lə yuti'u əmrəhu? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəbər verdiyi şeylər təsdiq etməyən mömin deyil, sadiq sayılmır öz şəhadətində. Və necə sən şəhadət eləyirsən ki, sən onun verdiyi xəbərləri qəbul etmirsən, təkzib eləyirsən. Sən necə şəhadət gətirirsən ki, onun əmrlərinə tabi olmursan. Və üçüncüsü, Muhammed Rasulullah şəhadətini həyata keçirə biləcək, gerçəkləşdirə biləcək üçüncü qayda, necə ki, müəllif də bunu mətnində buyurub, içinə bu mənəhə anhu və cəcər. Çəkindirdiyi şeylərdən çəkinmək. İctənib mə nəhəkə anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nəhəkə an əqvalin və əfəalin və sıfətin kəsirətin və la yənhə sallallahu aleyhi ve sellem illə an şeyin fihi dararun və fihi şərrun və la yəmur illə bi şeyin fihi xeyrun və fihi birrun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zənədən çəkinsə çəkin. Neyi əmr edibsə yerinə yetir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müəyyən sözlərdən və əməllərdən və sifətlərdən çəkindirib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nədən çəkindiribsə, deməli orada zərər və şər var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəyi əmr edibsə, deməli orada xeyir var. Feydə ləm yecdənib əl-abdu mənəhənhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ləm yəkun şəhidən ləhu bir rüsaləti sallallahu aleyhi ve sellem bəl sara mutənaqidən keyfə yəşhədu ənəhu Rasulullah ولا يجتنب ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأجر إنسان Peygamber صلى الله عليه وسلم من قدغان ettiği şeyden çekinmirse o peygambere elediği şehadette ziddiyetli etmiş olur. Buradan şehadet getirir. Nece şehadet getirirsen ki onun qadağan ettiği şeyden çekinmirsen. Və Allah Teala bayaq da bu ayəni yuxarıda zikr etdik. Allah Teala bu ayədə buyurur ki, Allahın peyğəmbəri, Allahın elçisi nəyə əmr edirsə onu yerinə yetirin, nədən çəkinirsə çəkinin. Qalə sallallahu əleyhi və səlləm: "İzə nəhaytukum an şey'in fəctənibuhu və izə əmərtukum bi əmrin fətu minhu məstata'tum. Fələ buddə min ictinabi mə nəhə anhu sallallahu əleyhi və səlləm." Və Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği hadiste buyurur ki: "Ben sizi neden çekindirirəmsa, neyse qadağan eləmişəmsə ondan çekinin. Neyi əmr eləmişsə eləmişəmsə onu gücünüz çatdığınız qədər əmr edin. Onu gücünüz çatdığınız qədər yerinə yetirin." Bu hadisə fikir verin. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki: "Nəyə qadağan eləmişəmsə ondan çəkinin." Demədi gücünüz çatdığınız qədər çəkinin. Amma əmrlərə gəldikdə isə dedi ki: "Nəyə əmr eləmişəmsə onu gücünüz çatdığınız qədər yerinə yetirin." Deməli əmrləri yerinə yetirməkdə insanın qüdrətinin əlaqəsi var. Gücü çatmır, yerinə yetirmir. Düzdür? Amma qadağanından çəkinməkdə isə qüdrət söhbəti yoxdur. Ay mənim gücüm çatmır, bacarmam, bu söhbətlər yoxdur. Demədi ona: "İza nahaytukum an şeyin fajtanibuhu." Nədən çəkindirirəmsə, çəkinin. "Və izə əmərtukum bi əmrin fətu minhu məstətətum." Nəyə əmr eləmişəmsə, gücünü çatdığınız qədər əməlliyin. Və Muhammed Rasulullah şəhadətini həyata keçirə biləcək dördüncü şərt, müəllif də mətnində bunu buyurdu, dördüncüsü odur ki: "Əllə yu'bədəllah illə bimə şərə." Allah subhanahu və tealəyə yalnız onun göstərdiyi kimi ibadət etmək. "Təqayyədə fil ibadət bimə şərəəhu Allahu li Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fələ təəti bi ibadətin ləm yəşrəhə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Və in kənət qastuka həsənən. Və in kuntə turidu əl-əcr. Ləkin hədə amelun batil, ləənnu ləm yəti bih Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. En niyyətü la təkfi, bəllə buddə minəl ittiba'." Və ibadət məsələlərində şərtdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin göstərişi göstərdiyi kimi olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin göstərmədiyi bir şey özündən qondarma. Qəsdin yaxşı olsa da belə, laf qəsdin savab qazanmaq olsa da belə, özündən ibadət növü çıxartma, dəlilsiz, zatsız. Bu beləsən bu batildir. Batildir bu cür eləsən. Nəyə görə? Çünki bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən dəlil yoxdur. Yaxşı niyyət keçərli deyil, əgər əməldə dəlil yoxdursa. Niyyətin yaxşı ola bilər, qəsdin savab qazanmaq ola bilər, amma bunun ibadət olmasına dəlil yoxdursa, sən o niyyətə fikir verilmir. Ona görə də vacib olan nədir? İttiba. Dəlilə əsasən tabi olmaq. Fəl ibadət təqifiyyətun. Lə yəcuzu əl-ityanu bi ibadətin ləm yəşrə'ə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mən amilə amilən leysə aleyhi əmruna fəhəvə raddun. İbadət məsələləri təqifidir. Təqifi nə deməkdir? Var içtihadi məsələlər, var təqif məsələlər. İçtihadi məsələlər odur ki, məsələn, nəyisə hansı alim, müştəhid içtihad elil ortaya çıxardır ki, bu məsələ belədir. Bu cür ibadət növ var və s. İbadət məsələlərində bu keçərli deyil. Yəni, kimisə içtihad eləyib ortaya bir ibadət növü çıxartması, ibadət məsələlərində bu keçərli deyil. Nə üçün? Çünki ibadət məsələ təqifidir. Təqifi yəni Allahın və Rasulun dediyi kimi. So, bu nə adətlə, nə ənənə ilə, millətlə, yerlə, yaxşı görməklə, yaxşı hesab eləməklə, qondarmaqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu məsələ ilə ibadətdir. Buna ibadət deyirsən, buna kəsin şəkildə Allahdan və Rasulundan dəlil olmalıdır ki, bu ibadətdir. Əks halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi sənə aiddir. Kim bizim bu əmrimizə uyğun, kim bizim bu işimizə uyğun əməl etməzsə, bu işimizə uyğun nə? Bizim bu ibadətimizə uyğun ibadət etməzsə, fəhəvə raddun, başına çırpılar o, rədd olunar. Və qalə sallallahu aleyhi ve sellem, aleykum bi sünnəti, aleykum bi sünnəti və sünnətil xuləfə ər-raşidin əl-məhdiyin min ba'di, təməssəku bihə və əddu aleyhə bin nəvacid. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin ve İbn Mace'nin ve Ahmed'in İrbad ibn Sariye'nin rivayet ettiği hadiste buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ben size öz sünnetimden ve Raşid hidayətdə olan xəlifələrin sünnətindən yapışmağa əmr edirəm özümdən sonra. Azı dişlərinizlə, arxa dişlərinizlə onlardan möhkəm-möhkəm yapışın. Ve sonradan çıkan şeylerden çekinin. Sonradan çıkan, uydurulan her bir şey bid'ettir. Her bir bid'et de zalalettir. Fel ityanu bi ibadetin lem yeşra'ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tu'teberu bid'aten munkaraten menhiyen anhu fe in qala biha fulanun ev fulan ev fa'alha men fa'ale minen nas ma damet haricuhu amma ca'a bihir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fe inna bid'atun ve dalala. İnsanın özünden ibadet çıkartması, ibadet gondarması ve hansı ki onu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildirmeyip o barda bir şey. Bu bid'ettir. Münkerdir ve qadağa alınan bir şeydir. Bunu nezir yüksek seviyede, nezir nüfuzlu, adlı sanlı insan eləsə də belə, dəxli yoxdur. İnsanların hamısı yenə eləsə də belə, yenə dəxli yoxdur. Bu məsələnin adeti yoxdur. Nə qədər ki bu Allah'ın Resulü tərəfindən bu işə dəlil yoxdur, deyir ki, bu məsələ bid'ətdir və zəlalətdir. Fələ yu'bədullah illə bimə şərə alə lisəni Resulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Vəl-muhtəsət vəl-xurafət kulluha amelun batil və naqsun və dalalun alə mən ətə bihə. Və in kənə yəqsud bihə l-xeyr və yürüdül əcir. فإن العبرة ليس بالمقاصد وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد ولو كنا أحرارا نأتي بها نشاء ونستكثر من العبادات ما نشاء لما اهتججنا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أنزق في غنبر صلى الله عليه وسلم من دلنا سخان شكل دي باتلمي لازمد في غنبر صلى الله عليه وسلم من دلنا سخان شكل دي. Sonradan qondarılan, uydurulan xurafatlar, yeniliklər hamısı atılır bir qırağa. Belə işlər etmək kim edirsə, onun naqis və zəlalət sahibi olduğunu göstərir. Həmən insanın qəsdi xeyir qazanmaq, əcr qazanmaq olsa da belə fikir verilmir. Məqsədlər bizə adəti yoxdur. İnsan xeyir istəyir. Biz belə şeylərə baxmırıq. Bizim önəm verdiyimiz nədir? Əməl sünnətə uyğundur, yoxsa yox. Biz buna önəm veririk. Əgər biz bu ibadət məsələlərində öz başına müstəqil, azad buraxılsaydıq, sən get filan ibadət, mən istəyirəm belə ibadət eləmək, filan kəs belə eləsin, kim istəsə özündən ibadət qondura bilər. Əgər bu məsələlərdə biz həqiqətən belə müstəqil, azad buraxılsaydıq, onda Rasulun gəlməsində nə ehtiyac var idi ki? Bu qədər ayələr Allah Taala indirib sünnətə tabi olmaq barəsində, rəsulata. Bunlara nə ehtiyac var idi ki? Madam özümüzdənsə qondura bilərik, sənin peyğəmbərə nə ehtiyac var idi ki? Lakin min rahmetillah bina lam yakilna ila uqulina və lam yakilna ila fulan və alan minən nas. Lian hadihi al-umura maradduha ila al-shar'i ila Allah və rasulihi. Və la yenfa'u minha illa ma kana muwafiqan lima shar'ahu şərəhu Allah və Rasuluhu. Lakin Allahın rəhmətindəndir ki, bu işlərin, ibadət məsələlərin qayıdış yeri haradır? Yəni, ibadət olmasını bilmək üçün, götürmək üçün nə eləmək lazımdır? Qaytarış yeri Peyğəmbərin şəriətindədir. Və heç bir ibadət növü fayda verməz Peyğəmbərin şəriətinə müxalif olmayana qədər. ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع ومن ابتدع شيئا في الدين لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد أنه رسول الله لم يشهد الشهادة الحقيقية لأن الذي يشهد أنه رسول الله شهادة حقيقية يتقيد بما شرعه ولا يحدث شيئا من عنده أو يتبع شيئا محدثا ممن سبقه. Yəni, bildik ki, səhərdən danışdığımız, bayaqdan toxunduğumuzdan aydın oldu ki, sünnətə tabi olmaq lazımdır, bidətlərdən uzaq durmaq lazımdır. Və bidət qondarandan da uzaq durmaq lazımdır. Və hər bir işdə Rasulun gətirdiyinə tabi olmaq lazımdır. O kəs ki, Muhammed Rasulullah şəhadəti gətirir, həqiqi şəhadət gətirir. Əgər həqiqi şəkildə Muhammed Rasulullah şəhadət gətirirsə, o özündən bidətlər qondara bilməz. Özündən ibadət növləri ixtira eləyə bilməz. Əgər ixtira eləyirsə, özündən qondarırsa ibadət növlərini, o həqiqi şəkildə Muhammədə Rasulullah deməyib. Və yaxud bidətçilərə tabi olub, onların sünnəti ilə gedirsə, yolu ilə gedirsə, həqiqi şəkildə neynəməyib, şəhadət gətirən kəs deyil. Hədə mənə şəhadəti ənə Muhammədə Rasulullah. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله ليست ألفاظا تقال باللسان فقط من غير الالتزام ومن غير عمل ومن غير تقيد بما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم bu kısa şəkildə محمد رسول الله şahadətinin mənasıydı o boş sözlərdən hərflərdən ibarət deyil burada etiqad eləmək lazımdır ona dillə söyləmək lazımdır və əməllə göstərmək lazımdır Və bu ilə kifayətlənək, Allah subhanə və teala eşitdiyimiz şeyləri bizim üçün mənfəət etsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyinə Muhammədin.